Сын воды. Глава першая. Марскія людзі. Дзіўны горад. Раздураныя кіцяняты. Лодка ў паветры. Трэці дзень злуе бура. Халодны асенні дождж пырскае без перапынку, хоць стаіць лета, снежань месяц. Дажджавая заслона схавала ўсе горы, толькі бліжэйшыя скалы невыразна чарнеюцца. Наверсе свішча вецер, недзе далёка чуецца, як раве мора. Але тут, у гэтым калідоры між стромкіх скал, яшчэ больш-менш ціха. Часам уварвецца і сюды вецер, загудзе, завые, як злоўлены звер. Але вузкую стужку вады расхваляваць не можа. А потым зноў спакойна, толькі дождж булькае па вадзе ды наверсе вецер шуміць. І трэці дзень, зашыўшыся ў шчыліну між скал, стаіць лодка Тайдо. Палова яе добра схавана пад зробленай над ёй паветкай, сюды дождж амаль не дасягае. Тут і размясцілася ўся сям'я Тайдо. Жонка, 19-гадовы сын Манг ды двое малодшых дзяцей. Дзяўчынка 10 год і 6-гадовы хлопчык. Але з другога краю дождж у лодку льецца. «Вылівайце ваду!» – час ад часу загадвае бацька. І тады дзеці чарпакамі і рукамі пачынаюць выплёхваць ваду з чоўна. І так трымаюцца трэці дзень. Можа, вы падумаеце, што гэта якія-небудзь няўдалыя падарожнікі чакаюць у дарозе, пакуль скончыцца непагода? Не, гэта звычайная сям'я у звычайных умовах. Нікуды яны не спяшаюцца. Яны ў сваім доме, на лодцы. Зразумела, і яны жадаюць, каб дождж хутчэй скончыўся. Але гэта не надта ім рупіць, бо дождж гэта таксама звычайнае з'явішча. І ўлетку, і ўзімку заўсёды ён восеньскі, халодны. І цягнецца, бывае, цэлымі тыднямі. Розніца паміж летам і зімой толькі тая, што ўлетку ўсё ж такі крыху цяплей. Часам бывае 15 градусаў цяпла. Часцей выпадаюць сонечныя дзянькі і нават раз у год здараецца навальніца з громам і маланкаю. А ўзімку разам з дажджом часта ідзе і снег. Але марозу, як гэта мы разумеем, усё роўна няма. Там, наверсе, ў гарах, мароз бывае. Снег застаецца і ўлетку, і ледавікі спускаюцца ўніз. Але тут, на вадзе, можна сказаць, заўсёды восень. Вось чаму нашы жыхары былі спакойныя і не лічылі сябе няшчаснымі. Народ гэты, так званыя фуіджы, здаўна ўжо жыве такім чынам у заходняй частцы вогненнай зямлі і на бліжэйшых астравах ля Паўднёвай Амерыкі, або, лепш сказаць, каля Магелланавай пратокі. Калі бываюць людзі горныя, стэпавыя, людзі лясоў і гэтак далей, дык тут мы маем людзей мора, якія нараджаюцца, гадуюцца, жывуць і паміраюць на вадзе. На моры. Жыццё, як мы бачым, не салодкае. Чаму ж яны абралі сабе гэты спосаб жыцця? Таму што на зямлі яшчэ горш, бо сядзець на голым каменні сярод вады зусім немагчыма. І яны дапасавалі сваё жыццё да вады. І ўвесь іх выгляд дапасаваўся да іхняга жыцця. З прычыны таго, што ўвесь свой век яны праводзяць скурчыўшыся на лодцы, што яны не маюць магчымасці размяць сваё цела, яно зрабілася нейкае мяккае, пухкае, круглае, нібы раздутае, а рукі і ногі тонкія і кволыя. Асабліва кідаліся ў вочы маленькія дзеці. Гэта былі нібы пузыры, у якія уторкнуты тонкія дубцы. Колер скуры брудна-жоўты, твар шырокі, вочы вузкія, а нос роўны, прамы, нават прыгожы. Валасы чорныя, доўгія, спускаюцца ўніз, як кара. І каб іх не вырывалі спераду, то чалавек і свету не бачыў бы. Нягледзячы на халодны клімат, яны былі голыя, але ў кожнага з шыі спускалася скура якога-небудзь марскога звера, маржа, марскога коціка. Гэтыя скуры трэба лічыць не адзеннем, а заслонай ад ветру. Імі прыкрывалі той бок, адкуль дзьмуў вецер, а другі бок заставаўся голым. Тут жа на лодцы была і ўся гаспадарка сям'і: гліняныя гаршкі, плеценыя торбачкі, нажы, зброя. Прылады былі разнастайныя, і каменныя, і касцяныя, і з марскіх чарапашак, і нават заржавелая жалезная сякера. Асабліва каштоўным быў нейкі даўгі кавалак жалеза з крукам на канцы і з дзіркамі пасярэдзіне, відаць, ад нейкай будоўлі, але як сюды трапіў, невядома. Багаццем былі і два жалезныя цвікі. Найважнейшае ж месца займала вогнішча. Пасярэдзіне лодкі, досыць шырокай, была насыпана зямля, і на ёй быў раскладзены агонь. Але ён ледзь тлеўся і не даваў ні святла, ні цеплыні. Дзяўчынка падкінула была кавалачак дрэва, але маці зараз жа засварылася на яе. «Што ты робіш? Чаму адразу такі вялікі кавалак паклала?» І яна ўзяла гэты вялікі кавалак велічынёй з лыжку, адламала ад яго кавалачак з палец і стараненька паклала ў агонь. Каб ахаваць агонь ад дажджу, на трох коліках была падвешана сплеценая з марской травы тканіна. Ды і паліва складалася галоўным чынам з гэтай самай марской травы. Нават і высушаная яна слаба гарэла, бо была насычана марской соллю. «Калі дождж працягнецца, нам не хопіць паліва», – заўважыў Тайдо. Ніхто нічога не адказаў, бо і самі гэта добра ведалі. Вось сярод туману нешта заварушылася, і праз хвіліну з'явілася другая лодка. «Хто гэта?» – запытаўся ціха Тайдо. «Здаецца, кос», – адказаў сын. Гэта і быў іх бліжэйшы сусед кос, такі самы гаспадар, як і Тайдо. «Гэй, кос!» – крыкнуў Тайдо. «Чаму і куды ў такое надвор'е?» «Есці няма чаго!» – пачуўся голас туману, і лодка прайшла мімо. Тайду зірнуў на спод сваёй лодкі і заўважыў, што і там засталося толькі некалькі маленькіх рыбак ды чарапашак. Дзеці ўзялі іх і паклалі ў гарачы попел. І сам Тайду хацеў есці, але прыходзілася пацярпець. Ён усё пазіраў на неба, ці не відаць канца дажджу. «Зараз дождж скончыцца», – нарэшце сказаў ён. «Хмары паразрываліся на кавалкі». І сапраўды, дождж патроху сціхаў. Вось ужо раз, другі, і сонца бліснула. Вось ужо і апошнія шматкі хмар праляцелі на ўсход, і перад вачыма паўстаў дзіўны куток зямлі. Гэта быў нібы горад. Горад, не горшы за які-небудзь Нью-Йорк, толькі мёртвы. Ва ўсе бакі разыходзіліся, перапляталіся вуліцы каналы, а па баках уздымаліся чорныя будынкі скалы. Ніводзін з іх не быў падобны на другога, але ўсе разам стваралі ўражанне казачнага горада. Усе яны уздымаліся сцяной, ад некаторых выступалі ў ваду нібы ганкі, а над вадой – балконы. Уздымаліся цэрквы, вежы, вышынёю 2 кіламетры. Верхавіны іх зялі на сонцы сваім адвечным снегам, а па баках спаўзалі сінія ледавікі. На рагу 2 вуліц з вышыні 9-павярховага дома падаў вадаспад. Па дарозе вада рассыпалася ў пыл, гуляла на сонцы ўсімі колерамі, а на процілеглай чорнай сцяне вызначалася вясёлка. Чароўны, казачны горад. Толькі жыхароў не відаць. апрача лодкі тайдо, нідзе аніводнага чалавека. Але вось высока на выступе балконе аднаго гмаху паказаліся дзве бела-шэрыя постаці, а побач з чорных дзірак вокнаў выглядаюць яшчэ шмат белых дзяцей. Ці не жыхары выйшлі пацешыцца добрым надвор'ем? Але пачуўся прарэзлівы крык, 5 ці 6 дзяцей вываліся з акна і паляцелі ўздоўж вуліцы. Цяпер ужо відаць, што гэта чайкі, а тыя дзве вялікія постаці – альбатросы. Рэдка іх можна бачыць на зямлі. Часцей іх бачаць у моры за некалькі тысяч кіламетраў ад берага. Нездарма распрасцёртыя крылы іх маюць 2,5 метры ў шыркі. Тут яны могуць лічыць сябе паўнапраўнымі жыхарамі горада. Ніхто ім не думае пагражаць. Еўрапейцаў тут не бывае, а фуджынцы, якія капошацца там унізе, не могуць быць небяспечнымі для іх. Ну а чайкі, дык тыя ўсюды адчуваюць сябе як дома, усюды падымаюць шум і гам. Але што гэта там такое? Нібы заварушыўся снег на скале. Потым узляцела хмара птушак, але скала засталася такою ж белую, варушылася і крычала, як і дагэтуль. Вось яно, самае галоўнае насельніцтва гэтага горада. Відаць, ён не такі ўжо мёртвы, як здавалася. Праз некаторы час заварушылася нешта і ў канцы вуліцы. З-за павароту выплылі 2 чорныя звяры і, гуляючы ды куляючыся, пачалі набліжацца да лодкі тайдо. Вада, якая заставалася спакойную нават у буру, цяпер захвалявалася, заплюхалася аб сцены. Рэха панеслася па цясніне. Па фантанах вады, якая ўзлятала над галовамі гэтых жывёлін, адразу можна было пазнаць, што гэта былі кіты, або дакладней, 2 маленькія кіткі. Трэба было толькі дзіву давацца, як спрытна рухаліся гэтыя нязграбныя жывёлы. То галовы, то хвасты мільгалі ў паветры, то ўсё цела цалкам выскаквала з вады, а потым плюхалася так, што ўсё навокал дрыжала. То станавіліся рубам, то куляліся яны адзін праз аднаго. Адным словам, дурэлі, як належыць усім малым дзецям. І дзеці тайдо цешыліся, гледзячы на іх, крычалі, смяяліся. Толькі самому тайдо было не да смеху. «Гэтыя блазны могуць нарабіць вялікай бяды», – сказаў ён і накіраваў лодку прэч ад раздураных кіцянят. Але тыя, угледзеўшы новую забаву, пачалі гнацца за лодкай, каб пагуляць з ёю. Справа рабілася ўжо небяспечнай. Хвалі пачалі кідаць лодку ва ўсе бакі. Некалькі разоў ледзь не стукнулі аб сцяну. Вось адзін кіток апынуўся побач з лодкай і, нібы жадаючы паказаць сябе, кульнуўся так, што хвост ледзь не зачапіў лодкі. Яна хіснулася, зачерпнула вады, дзеці спалохана запішчалі. «Налягай!» – крыкнуў бацька сыну. Нават матка прыняла ўдзел. Лёгкі човен ляцеў, як страла, але кіткі не адставалі ні на крок і дурэлі так, нібы гэты човен быў іхняй цацкай. На шчасце, між двух дамоў знайшлася расчыненая брама, праход між скал. «Паварочвай!» – закамандваў тайдо. Манг мігам упёрся з жардзіны ў сцяну, а бацька тым часам хутка прасунуў човен у праход. Праз момант яны былі ўжо на дзядзінцы. Кіты, відаць, здзівіліся такому хуткаму знікненню цацкі і нават спыніліся на вуліцы ля брамы. Але праціснуцца праз яе ім было немагчыма. Ды яны і не думалі гэтага рабіць. Пырснулі сваіх насоў і паплылі сабе далей. На поўдзень ад вогненнай зямлі заўсёды было шмат кітоў. Вядома, не было недахопу і ў кіталовах. Але ўсё ж такі іх было менш, як у паўночных морах. Па-першае, далёка было ехаць, а па-другое, гэтая частка акіяна лічылася самай неспакойнай, самай бурнай ва ўсім свеце. Нямнога можна налічыць людзей, якія праехалі тут без буры. Але ўсе буры – нішто перад гэтымі скаламі, якія пільнуюць маракоў не толькі над вадой, але і пад вадой. Б'ецца карабель у моры, Насмерць змагаецца з бурай, кожны момант знаходзіцца ён на валасінку ад смерці. Але надзея ўсё ж трымаецца ў сэрцы людзей. Але вось раздаецца крык: «Зямля!» І ад гэтага, здавалася б, жаданага слова, кроў стыне ў жылах, сэрца сціскаецца, надзея гасне, і смерць заглядае ў вочы. І цяпер ужо на караблі толькі адна думка – уцячы як мага далей ад благаславённай зямлі, уцячы туды, ў гэты страшны, цёмны акіян. Ён, гэты жудасны, бурны акіян, цяпер ужо здаецца ласкавым, мілым і жаданым. Добрых вартаўнікоў мае зачараваны горад. Карыстаюцца гэтым і кіты, хоць самі яны і не могуць змясціцца ў вузкіх вуліцах, але затое ахвотна пускаюць туды сваіх дзяцей. Двор, у якім апынуўся човен Тайдо, мы б назвалі маленькім возерам або сажалкай сярод скал. Апрача галоўных сцен выступалі нібы надворныя будынкі, меншыя скалы, але ўсе разам шчыльна зачынялі выхад, акрамя брамы. Праз паўгадзіны заўважылі, што вада пачала змяншацца. Пачынаўся адліў. Людзі заварушыліся, зацікавіліся, але зусім не гэтым звычайным для іх з'явішчам, а тым, што робіцца ўнізе, пад чоўнам. «Ці шмат спажывы пакіне адліў?» «Станем ля выхада», – прапанаваў Манг, «і не пусцім рыб уцякаць». Так і зрабілі, ды яшчэ ўсе пачалі шумець і плюхацца ў вадзе. А вада ўсё апускалася, сажалка рабілася ўсё меншай і меншай. Праз гадзіны дзве човен стаяў ужо на голай зямлі, а ад возера засталася маленькая лужына. Нельга сказаць, каб спажывы засталося надта многа. Дно гэтага кутка нельга было лічыць дном мора. Яно знаходзілася досыць высока і залівалася вадой толькі ў час прыліву. Значыцца, яно не магло мець свайго сталага насельніцтва. Траплялі сюды толькі выпадковыя рыбкі. Але ўсё ж такі і іх набралася столькі, што павінна было хапіць для ўсёй сям'і дні на два. Адліў жа цягнуўся далей. Вада па вуліцы апусцілася яшчэ метраў на пяць. Канец лодкі вытыркаўся ўжо над ёй у паветры, як балкон на трэцім паверсе дома. Новыя каменні з'явіліся пасярэдзіне вуліцы, некаторыя завулкі зачыніліся. Але наша сям'я зусім не звяртала ўвагі на гэтыя змены. Ці першы раз здарылася з імі такое? Дзеці, у тым ліку і Манг, першыя скарысталі выпадак, каб пабыць на цвёрдай зямлі. З якой прыемнасцю яны распрасталі ногі, пачалі поўзаць па скалах. З не меншай ахвотай павылазілі і бацькі. «Го!» – пачуўся голас знізу. Зірнулі. Кос варочаецца. «Як у вас?» – запытаўся кос, задраўшы ўгору галаву. «На два дні рыбы знайшлі», – адказаў Тайдо. «А вы?» «Таксама, ды яшчэ во!» І кос паказаў забітую чайку. У лодцы коса было толькі тры чалавекі. Ён сам, жонка ды 14-гадовая дачка Мгу. Але недахоп мужчынскай сілы замяніўся уменнем жанчын добра плесці з травы і лубу розныя рэчы – торбы, цыноўкі, асабліва ж лодкі. Кану. Манг ведаў, што і цяпер у іх ёсць пачатае кану. «Паліва маеш?» – запытаўся Тайдо. «Не, вось я і хацеў прапанаваць табе ехаць разам». «Добра, тады пачакай тутака, пакуль вада падымецца». Пасля доўгай непагадзі сонца здавалася такім цёплым, пяшчотным, што людзі размяклі і паступова паснулі. А вада тым часам зноў пачала падымацца. Пад вечар лодка коса дакранулася да лодкі Тайдо. А яшчэ праз гадзіну абедзве лодкі плылі па вуліцы, нібы ніякага здарэння з імі не было.